nambulo yo eleki yakato lengela libala ebandi kokola na tuta tolo pamba te nazwi yangai mobali tomeseni oya bebe nanga bebe mama tala semeki apekisanga se kobima nasakanaka se na ntango basongisongi balali te ina mambo na betove nalangwe o mama nalangwe nandimi nazelaka batango yonzo akoya ozelangai mingi banda na mbulo yo eleki yaka tolengela libala ebandi kokola na tuta tolo pamba te nazwi yangai mobali tomeseni oya bembe nanga bebe mama tala semeki apekisanga se kobima nasakanaka se na ntango basongisongi balali te ina mambo na betove nalangwe o mama nalangwe nandimi nazelaka batango yonzo akoya nalobaka na bango nalingaka yo mingi oseli yo minando esila nalembi kotuna kotuna sho wango minando ya nini olingani mingi oseli yo oyango opemisa moke moke bazuwa o na yo papa nani bapesa ye mbotetebu na nzela roho lengela lamour ya ngai na yo seli moke moke eza kokola oyebinga nalingaka yo mingi o pesa motema o olobaka na bango olingaka nga mingi oseli yo nalobaka na bango nalingaka yo mingi oseli yo minondo esila nalembi kotuna kotuna sho wango minondo ya nini o tolingani mingi oseli yo oyango o meka moke kopesa ngai konfiance o nzambe o nasi nasala mwa ndambo avi yo nandimi papa tala se motindo okuti ngai selika nga motema tokovanda olobaka na bango olingaka nga mingi oseli yo nalobaka na bango nalingaka yo mingi oseli yo minondo esila nalembi kotuna kotuna sho wango minondo ya nini o tolingani mingi oseli yo oyango yoki mbembi oyoki mbembi oki kamero ngai ko naboya kopesa nzoto na susi papa tala se motindo okuti ngai selika nga motema tokovanda na ndenge nga nalingaka yo mingi o pesa motema o olobaka na bango olingaka nga mingi oseli yo nalobaka na bango nalingaka yo mingi oseli yo minondo esila nalembi kotuna kotuna sho wango minondo ya nini o tolingani mingi oseli yo oyango yo makese o yo makese o ya langaro kona boya kopesa nzoto na susi papa tala se motindo okuti ngai selika nga motema tokovanda na ndenge nga nalingaka yo mingi o pesa motema o olobaka na bango olingaka nga mingi oseli yo nalobaka na bango nalingaka yo mingi oseli yo minondo esila nalembi kotuna kotuna sho wango minondo ya nini o tolingani mingi oseli yo oyango pemisa moke moke bazuwa o na yo papa nani bapesa ye mbotetebu na nzela roho lengela lamour ya ngai na yo seli moke moke eza kokola oyebinga nalingaka yo mingi o pesa motema o olobaka na bango olingaka nga mingi oseli yo nalobaka na bango nalingaka yo mingi oseli yo minondo esila nalembi kotuna kotuna sho wango minondo ya nini o tolingani mingi oseli yo oyango Olo bakana bango, olinga kanga mingi oselio. Nalo bakana bango, nalinga kaya mingi oselio. Mino no esila, nalembi kotu na shuwango. Mino no ya ninyo, tolinga ni mingi oselio yango. Ope misa moke moke mbazuwa unayo papa. Nani bapesa yembo tete runa zela roho. Lengela la muyanga inayo seli moke moke za kukula. Olo bakana bango, olinga kanga mingi oselio. Nalo bakana bango, nalinga kayo mingi oselio. Minondo esila, nalembiko tunako tunashu wangu. Minondo ya ninyo, tolinga ni mingi oselio yangu. Oh, meka moke kopesa angai confiance usindo papa. Nasina sala mwanda mwa vio na nimi yango. Tala se motindo kutinga iseli kanga mote matoko. Olo bakana bango, olinga kanga mingi oselio. Nalo bakana bango, nalinga kaya mingi oselio. Minondo esila, nalembiko tunako tunashu wangu. Minondo ya ninyo, tolinga ni mingi oselio yangu. Yoki kameo, yoki kameo, kimbembi ho. Ngaiko na boya kopesa nzoto na susi papa. Tala se motindo kutinga iseli kanga mote matoko vanda. Nalengenga nalinga kayo mingi. Olo bakana bango, olinga kanga mingi oselio. Nalo bakana bango, nalinga kayo mingi oselio. Minondo esila, nalembiko tunako tunashu wangu. Minondo ya ninyo, tolinga ni mingi oselio yangu. Yoma kese oyo, yoma kese oya langaro. Ngaiko na boya kopesa nzoto na susi papa. Tala se motindo kutinga iseli kanga mote matoko vanda. Oyebinga na linga kayo Olo bakana bango, olinga kanga mingi oselio. Nalo bakana bango, nalinga kayo mingi oselio. Minondo esila, nalembiko tunako tunashu wangu. Minondo ya ninyo, tolinga ni mingi oselio yangu. Pemisa moke moke basu wa ontsukaro. Nasina sala mwanda mwa vio na nimi papa. Tala se motindo kutinga iseli kanga mote matoko vanda. Olo bakana bango, olinga kanga mingi oselio. Nalo bakana bango, nalinga kayo mingi oselio. Minondo esila, nalembiko tunako tunashu wangu. Minondo ya ninyo, tolinga ni mingi oselio yango.